Hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Het wordt weer een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met deze week in de bonus... AH Excellent Mini Triangle kaarsenbroodjes en puntjes per pak 1,49. Amex Zoet Broodbeleg 2 plus 1 gratis. En AH Persinesappelen net 2 kilo 1,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De verdachte van 3 willekeurige moorden in Rotterdam-IJsselmonde, Cendrik S., kreeg opdracht van stemmen in zijn hoofd. Dat zei hij in de rechtbank waar het proces tegen hem is begonnen. Toen na de derde moord een foto van hem werd verspreid, werd hij herkend door zijn ouders en kort daarna werd hij gearresteerd. In een winkelgebied in Zeist staat een huis boven een winkel in brand. De brandweer is volop aan het blussen en er zijn aardig wat huizen ontruimd. Ook komt er hulp van andere brandweerkorpsen uit de regio. Of er bij de brand in Zeist gewonden zijn gevallen, valt nog niet te zeggen. In een hotel bij Schiphol is een heftige vechtpartij geweest waarbij 5 mensen ernstig gewond zijn geraakt. Het gebeurde zondag en de slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Er is een Brit opgepakt van 22. Daar was wel een korte achtervolging voor nodig, zegt de marechaussee. De Brit wordt beschuldigd van poging tot doodslag. En president Trump dan, die denkt erover om met Amerika uit de NAVO te stappen. Hij zegt dat tegen de Britse krant The Telegraph. Trump vindt dat de andere NAVO-landen hem te weinig hebben geholpen bij de oorlog tegen Iran. Hij heeft al meerdere keren door laten schemeren dat hij niet blij is met de NAVO. Maar nog niet eerder zei hij dat zo concreet. Het weer dan nog. In het westen is het bewolkt met wat motregen. In het oosten nog mistig, maar op steeds meer plekken breekt de zon door. En het wordt vandaag 13 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Oké, even kijken hoe het op de weg is. Ja, de bekende vertraging voor de grens met Duitsland via de A1 en de A12. Iets meer dan 10 minuten momenteel. Dan de A2, Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Maasbracht. 7 minuten extra. De A28 Zwolle-Amersfoort van Nijkerk, weggeval 8. En de A29 Rotterdam-Berg op Zoom. Hou rekening met een afgesloten weg bij Oud-Beijer. Ongeveer. Ja, daar staat nu 9 minuten. Ik weet niet of de weg snel open gaat. Ik hoop het wel voor je. We houden je even op de hoogte als wat verandert. Dan even kijken naar de controles. A2, Den Bosch Eindhoven 127.7. A7, Den Oever Amsterdam 34.3. A9, Haarlem Amstelveen 35.0. A15, Rotterdam Aansluit 48.3. A20, Zwolle Meppel 105.2. A32, Heerenveen Meppel 46.4. En de A73, Venlo Echt 20.0. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Bij Macro hangt de lente in de lucht en als ondernemer voel je ze al. Die typische Pasen organiseren we buiten kriebels. Die herkenbare drankje op het terras kriebels. En natuurlijk die seizoensgroenten in elk gerecht kriebels. Begint het bij jou ook te kriebelen? Haal alles uit het voorjaar met Macro, de voordeligste groothandel. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Ja, goedemiddag. Oh, dat zit 1 april. Nou, wel gaan we dit hele dag doen? Nee, toch hoop ik. Kom op. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine. And watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you.

Chelsea en Mr. Brian Adams en Baby When You're Gone. De 538 werkdag. 14 oktober staat hij in de Ziggo Dome, deze Brian Adams. Ja, goed. Ik sta dit jaar ook nog wel een keer in Ziggo Dome, maar niet op podium natuurlijk. Er zijn nog een paar tickets te koop trouwens voor Brian Adams, mocht je hem willen gaan zien. Ja, het is geen 1 april grap, het is de stem van koffer 7 in de 538 stemmenjacht die nog steeds niet geraden is en 10.000 euro waard. Ik zou het wel weten. Speel de volgende ronde mee, zou ik zeggen, door even op de groene knop te drukken in de 538-app. Als je dat nog niet gedaan had, is dit je moment om je even aan te melden als kandidaat. Kaigo komt eraan, Aaliyah komt eraan. En dit is de nieuwste Davina Michelle, Still Champagne. Somebody else. I didn't wanna run away, but for somebody else. Somebody else. Save My Love bij 58. Het is echt oppassen waar je loopt deze dagen hier. Kratten vol met vinyl in het pand. Allemaal voor de House Top 1000 die vrijdagmiddag om 2 uur start. Het wordt legendarisch. Niet alleen de tracks, maar ook de presentatoren. Daarover later meer. Het is 58. Ik ben Lindo. Dit is Aaliyah. Try Again. Radio

and then some. The script and I'm on it. Oh. De 538 Stemmenjacht. Oh, oké. Okay. Kom voor 7. Jongens, 10.000 euro zit erin. Hoe kan het toch dat die stem nog niet geraden is? Naomi, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Uit Bidgum. Is het gewoon Bidgum? Ja, Bidgum, heel goed. Jazeker. Ja, je weet het nooit, hè, bij Friese namen. Kan zomaar dat je dat helemaal verkeerd uitspreekt. Is dat ook de Friese naam, Bidgum? Ja, Bidgum is de Friese naam en inderdaad Bidgum is de Nederlandse benaming. Oh, zo. Oh, wat goed. Ja, we hebben Esther hier in de studio van het nieuws. Die komt uit Friesland, dus die corrigeert me dan altijd netjes. Heel goed gedaan. Naomi, we gaan koffers even raden, toch? Nu of nu? Nu gaat het toch lukken, toch? Het moet een keer gebeuren en ik hoop het zo erg. Mijn leerlingen en ik van Impuls Leeuwarden denken het te weten. Oh, jullie hebben met z'n allen een beetje samengespannen. Wat goed. En hoe zeker zijn jullie van die zaak? Nou, niet zo zeker. Gisteravond was het zeker, maar vanochtend werd die naam genoemd en die was niet goed. Dus toen moesten we wel echt op stellen sprong een nieuwe naam bedenken. Maar we denken dat we, ja, zeg het maar. We gaan het zien. Ja, we gaan het horen inderdaad. Laten we even gaan luisteren naar die stem waar het om gaat. Niet goed, maar... Er staat nu 10.000 euro op het spel, Naomi. Ja, ik weet het. Dus, wie is dit? Wij denken Floris Geubel. Floris Geubel. Wat is het? Natuurmeneer? De dierenmeneer? Oké, okay, is, ja. is het Floris Geubel? We gaan het nu checken. Klopt het? Het antwoord is... Fout. Ah! Oh, wat erg. Oh. Naomi, het is niet goed. Jammer. Ja, dat vind ik heel jammer. Geen probleem. Doe alle kids de groeten aan. Leuk dat jullie met z'n allen even hebben nagedacht erover. Dat vind ik heel leuk. Zeker. En Zeker. De volgende keer weer gewoon, toch? Gaan we doen. Hey, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Je krijgt wel de reiskoffer van de postcode loterij. Die komt naar je toe. Helemaal leuk. Fijne uitzending nog. De 538 Stemmenjacht. Oh, weer niet goed. Weer een naam erbij. Ik denk dat de internetpagina zo meteen vol is. Dat we moeten gaan omslaan naar de volgende bladzijde. Want er komen mijn namen bij. Koffer 7 voor 10.000 euro. Wil jij een poging doen? Dat kan. Meld je aan als kandidaat. Als je dat nog niet gedaan had, even doen voor de volgende ronde. Dat doe je via de 538-app. Eros nu met Tina samen. Sono mani situazioni. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. That I just can't stop thinking of you. Spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoni. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi.

asking questions. Maybe we should just play along, or we can leave them guessing. The two of us will prove them all wrong. 'Cause I am not gonna leave. Baby, give me everything, everything. You are all I need. Baby, give me everything. Love of my life. Bij hem in de bos noemen Hathaway. Hathaway, ja, het bos. Ja, als je uit een bos komt, snap je dit, anders maakt het helemaal niets uit natuurlijk. Esther, zo in het nieuws. Misschien kan je binnenkort goedkoper gaan reizen. Ja, er is een partij met een plan, maar als je met de auto moet, heb je er niks aan. Veel 538-luisteraars wisten het zeker.